aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat więzienia grozi byłemu szefowi KNF. Sąd zdecyduje w najbliższych godzinach, czy Marek H. trafi do tymczasowego aresztu. Bruksela domaga się od Moskwy uwolnienia ukraińskich marynarzy i oddania okrętów. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia już w rękach laureatów. 10 lat więzienia grozi byłemu szefowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dziś Marek H. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. Były szef KNF nie przyznaje się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o 2-miesięczny areszt tymczasowy dla podejrzanego. Obawia się matactwa. Sąd ma na jego rozpatrzenie jeszcze kilkanaście godzin. Według właściciela Getin Nobel Blanku Leszka Czarneckiego Marek H. podczas marcowej rozmowy miał mu złożyć propozycję korupcyjną. Przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych dla poleconego przez szefa KNF prawnika. Rozmowę tę biznesmen nagrał i skierował zawiadomienie do prokuratury. O sprawie poinformowała Gazeta Wyborcza. Do bezwarunkowego i bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów i sprzętu oraz uwolnienia ukraińskich marynarzy wzywa Rosję Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini wydała w tej sprawie oświadczenie. Unia Europejska oczekuje, że Rosja zapewni swobodny przepływ przez cieśninę kerczeńską do i z Morza Azowskiego zgodnie z prawem międzynarodowym. W tym kontekście wzywamy również zdecydowanie Rosję do bezwarunkowego i bezzwłocznego zwrotu okrętów i sprzętu oraz uwolnienia schwytanych marynarzy, napisała Mogherini w imieniu Unii Europejskiej. Wyraziła też najwyższe zaniepokojenie wzrostem napięcia na Morzu Azowskim i w cieśninie kerczeńskiej w ostatnich dniach. Napisała, że Unia Europejska jest zszokowana użyciem przez Rosję siły, która na tle rosnącej militaryzacji regionu jest nie do przyjęcia. W deklaracji nie znalazła się żadne odniesienia do nałożenia ewentualnych sankcji na Rosję. Unijne państwa są podzielone w sprawie tego, jak zareagować na rosyjski atak na ukraińskie okręty u wejścia na Morze Azowskie. Z nieoficjalnych wypowiedzi dyplomatów wynika, że na szybkie sankcje nie ma co liczyć. W wyniku niedzielnego incydentu, podczas którego dwa ukraińskie kutry i holownik zostały przejęte przez Rosjan, zostało rannych kilku ukraińskich marynarzy. Rosyjski sąd na anektowanym Krymie orzekł, że wszyscy zatrzymani, czyli 24 Ukraińców, trafi na 2 miesiące do aresztu. Taksówkarze zablokowali dzisiaj na kilka godzin centrum Warszawy. Jeździli w kolumnie, paraliżując w ten sposób główne arterie. O powód protestu pytał ich nasz reporter. Po to, żeby podziękować pani minister Emilewicz, że wspiera zorganizowane grupy przestępcze działające na naszym rynku. Jarosław Iglikowski, Związek Zawodowy Taksówkarzy, próbuje zniszczyć polskich przedsiębiorców. Pani minister Emilewicz jest jednym z tych ministrów, którzy najgłośniej protestują przeciwko nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. To jakie są wasze postulaty? Przepisy mówią, kto w jaki sposób może wozić ludzi. Chcemy, żeby polskie państwo egzekwowało te przepisy. Likwidować Ubera. Nie płacą podatków. Zatrudniają obcokrajowców, którzy jeżdżą bez licencji, którzy po prostu okradają nasz kraj. Była to druga tego typu akcja taksówkarzy tej jesieni. Już zapowiadają kolejną w godzinach szczytu, jeśli rząd nie spełni ich postulatów. Brexit uderzy w brytyjską gospodarkę niezależnie od tego, jaki wariant wyjścia z Unii zostanie ostatecznie wybrany. To wnioski z opublikowanej dziś oficjalnej analizy rządu w Londynie. Adam Dąbrowski. Nie ma brexitowego scenariusza, według którego Zjednoczone Królestwo zyskałoby na Brexicie, głosi analiza. 200 miliardów funtów w ciągu 15 lat. Tyle stracić może kraj w przypadku najtwardszego Brexitu, czyli wyjścia bez jakiejkolwiek umowy. Wzrost PKB spowolniony o około 8-9 punktów procentowych. A strata w przypadku porozumienia zbliżonego do tego forsowanego przez Theresa May? Mniejsza. Około 3-4 punktów. Lider opozycji Jeremy Corbyn pytał dziś w parlamencie, dlaczego rząd chce sprawić, że Brytyjczycy zbiednieją. Co na to premier? To najlepsza umowa dla miejsc pracy i gospodarki, a jednocześnie spełniająca wolę wyborców wyrażoną w referendum i pozwalająca na spełnienie brexitowych nadziei. Zwolennicy Brexitu przekonują jednak, że wyjście z Unii to jednak także korzyści polityczne i większa niezależność, a część z nich, przypomina, szereg analiz, w tym analiza poprzedniego rządu, wieszczyło natychmiastowe załamanie tuż po referendum sprzed 2 lat. Te prognozy w większości się nie sprawdziły. Zwykle były dramatycznie błędne. Mówił dziś były minister do spraw Brexitu David Davis. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia lubię, bo polskie rozdane wyróżniono polskie firmy i przedsiębiorców w 5 kategoriach. Wyjątkowo w tym roku wybrano też firmę stulecia. Agnieszka Jasik. Laureatem w kategorii Polski Produkt Innowacyjny został PKO Bank Polski za aplikację mobilną IKO. Za aplikację wyróżniono też firmę Link 4, która wygrała w kategorii Najlepsza Polska Usługa. O tym, jak działa Kasa Wraca, mówi Krzysztof Kosiński. Na podstawie naszych analiz jesteśmy w stanie wskazać, który styl jazdy zasługuje na wyższą lub niższą nagrodę. Absolutnie nie karzemy tych słabszych kierowców. Tylko nagradzamy najlepszych. W kategorii Najlepszy Polski Produkt Ekologiczny zwyciężyła firma Symbiopolska. Z kolei fabrykę mebli Forte uznano za najlepszy polski produkt eksportowy. Polską marką 2018 została firma Hortex. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w naszym kraju, przekonuje prezes Paweł Gurgul. To, co rozpoznają nasi konsumenci jako największy benefit, oczywiście jest świeżość tego produktu, o to, że jest to produkt naturalny z warzyw i owoców. Firmą stulecia został bank PKO Bank Polski. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Kosiarz. Kolejne zespoły zapewniły sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Chociaż akurat w grupie C jeszcze nie wiemy kto. Napoli wygrało 3-1 z Trwenią Zvezdą, a PSG pokonało 2-1 Liverpool. Każdy z tych zespołów poza ekipą z Belgradu może jeszcze zagrać w playoffach. W grupie A dalej na pewno zagrają Atletico i Borussia. Rochi Blancos pokonali 2-0 Monaco, a aktualny lider Bundesligi zremisował bezbramkowo z Club Brugge. W grupie B pewna awansu jest Barcelona, która wygrała 2-1 z PSV. Sprawa drugiego miejsca rozstrzygnie się za 2 tygodnie, bo dziś Tottenham pokonał 1-0 Inter. Oba zespoły mają teraz po 7 punktów. Trudniejsze zadanie przed Spurs, bo zagrają z Barsą. Prawie wszystko wiadomo w grupie D. FC Porto wygrało 3-1 z Schalke, ale oba zespoły zagrają na wiosnę w Champions League. Szanse na awans zaprzepaściło Galatasaray, które przegrało 0-2 z Lokomotivem, z Krychowiakiem i Rybusem w składzie. Po 4 porażkach mistrz Rosji w końcu zdobył punkty. W 43 minucie mocnym strzałem na bramkę drużyny tureckiej popisał się Grzegorz Krychowiak. Piłka odbita rykoszetem od nóg Rajana Donka wpadła do bramki. Sędziowie zaliczyli ten gol jako samobójczy na konto reprezentanta Galatasaray. Drugiego gola strzelił Władysław Ignatiejew w 54 minucie i mimo starań drużyny tureckiej nie udało się odrobić tych strat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wspomniałem, że w grupie D prawie wszystko ustalone. Pozostaje jeszcze kwestia trzeciego miejsca. Jeśli Lokomotiv wygra za 2 tygodnie z Schalke, a Galatasaray co najwyżej zremisuje z FC Porto, to w Lidze Europy na wiosnę zagrają Rosjanie. Dziś też sporo siatkówki. Kibice Resowi w końcu mają powody do zadowolenia. W plus lidze ekipie Asseco idzie, mówiąc bardzo oględnie, nie najlepiej. Za to w klubowych mistrzostwach świata to już zupełnie inna bajka. 7-krotny mistrz Polski pokonał dziś Ardakan Arman 3-0 i już zapewnił sobie udział w półfinale. Jutro Resowia powalczy z Trentino o pierwsze miejsce w grupie B. Bez szans na awans z grupy A jest PGS Krabbeł-Chatów. Grał dziś jeszcze jeden polski zespół, AZS Indykpol Olsztyn, i wygrał 3-1 z PAOK-iem Saloniki w meczu 1/16 Pucharu CEF, mówi Serhii Kapeusz. Bardzo dobry zespół. Grałem niezłą siatkówkę. Żeby z nimi wygrywać, trzeba naprawdę pokazywać dobry poziom. Nie cieszymy się za wcześnie, bo niech będzie bardzo ciężko. Będą na swoim terenie i musimy zagrać dużo lepiej, by zwyciężyć ten drugi mecz. Rewanż za tydzień. A serwis kończymy szachami. Po raz czwarty z rzędu mistrzem świata został Magnus Carlsen. Norweg po niezwykle zaciętym pojedynku pokonał Amerykaninę Fabio Caruanę. A kim jest nowy, stary mistrz? Magnus Carlsen jest celebrytą szachowym, jest bardzo dobrym ambasadorem światowych szachów. Otwierał mecz Realu Madryt. Jego koleżanką jest Liv Tyler. Jest rozpoznawalną postacią na całym świecie. Mówił szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Po raz pierwszy w historii finał potrzebował dodatkowych partii. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do minus 2 w głębi kraju i plus 3-4 na Dolnym Śląsku. W całym kraju sporo słońca, tylko rano będzie się chmurzyć na północnym wschodzie, a później na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22:00. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tyle piękna za... Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album.

Nie chcę oczywiście umniejszać żadnemu z wydarzeń, ale nigdy nie widziałem tak pięknego Stadionu Narodowego jak podczas wykonania Hey Jude, kiedy koncertował na stadionie Paul McCartney. No a teraz radośnie oczekujemy jeszcze tylko kilka dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, a potem będzie słoneczny poniedziałek w Krakowie. Po raz kolejny z polską publicznością spotka się Sir Paul McCartney i z tego, co czytam w Państwa listach, za wszystkie dziękuję. Dla wielu z Państwa to będzie także drugie spotkanie z Beatlesem w naszym kraju. I będzie na pewno fenomenalnie. Pomyślałem, że skoro zacząłem od takiej radości koncertowej, to przydałaby się jakaś nieoczywista płyta koncertowa i powiem Państwu, że znalazłem taką nieoczywistą płytę koncertową. Ba, nawet nie jest to płyta z rejestracją jednego koncertu, a płyta z rejestracją trasy koncertowej zespołu, który kiedyś był szaleńczo popularny, potem zrobiło się o nim troszkę mniej głośno. No a kiedy już się pojawia, to tylko w takich najbardziej oczywistych utworach, typu Little Miss Can't Be Wrong. No i ten drugi utwór, który też był szaleńczo popularny i królował na listach przebojów. A w związku z tym, że koncert nieoczywisty, to sięgnijmy także dziś po nieoczywisty utwór zatytułowany Traction Blues. Thank you. Sądząc z tego, co powiedział wokalista, rzucając w stronę publiczności na początku i na zakończenie, rejestracja tego utworu odbyła się podczas jakiegoś koncertu, który odbył się w Niemczech. To był oczywiście zespół Spin Doctors. Nie będę ukrywał przed Państwem, że pamiętałem o tytule utworu Little Miss Can't Be Wrong, a zapomniałem, jaki był ten drugi wielki przebój. Ale już sobie przypomniałem i to było oczywiście Two Princess, ale nie sięgnąłem po te dwa utwory, bo to strasznie denerwuje. Jedną ze słuchaczek w Krakowie jest przewrażliwiona, kiedy pojawia się Spin Doctors, pojawiają się te dwa utwory, ale gdyby ktoś z Państwa chciał wysłuchać, jak to brzmi w wersji koncertowej, to proszę dać znać, być może jeszcze na zakończenie uda się odtworzyć mały fragment tej trasy koncertowej zespołu Spin Doctors, który był w moim przekonaniu zespołem bardzo ciekawym. Kontynuujemy wątek płyt nieoczywistych i teraz Shaman's Harvest. Shaman's Harvest. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie listy. Większość z nich oczywiście dotyczy poniedziałku i słonecznego dnia w Krakowie i tego, co się tam wydarzy i tego, jak wielu słuchaczy programu trzeciego tam się wtedy spotka i będzie przeżywało wspólnie ten, jak mi się wydaje, piękny koncert. Do radości z tego koncertu jeszcze dziś w programie wrócimy. Teraz natomiast wracamy do płyt koncertowych. I to będzie płyta koncertowa, tym razem zarejestrowana w Budapeszcie, a grał tam gitarzysta, wokalista i w ogóle fajny człowiek, który nazywa się Henrik Freischlader. That I left behind, and good people too. I hope that I'm Henryk Freischlader, tak koncertował w 2014 roku w Budapeszcie. Koncertował także w naszym kraju, miałem zresztą wielką przyjemność i zaszczyt zapowiadania jego koncertu i jak sądzę z jego reakcji po koncercie podobało mu się w Polsce. No a skoro było mu dobrze w naszym kraju, to dobrze by było, żeby wrócił, bo jest takim artystą nieoczywistym, dobrym gitarzystą, który przekazuje, wiem, że to jest nadużywane, ale muszę to powiedzieć, taką dobrą energię w stronę publiczności. No i z powrotem dostaje to samo. Henryk Freischlader dziś w ramach naszych penetracji nieoczywistych z koncertu w Budapeszcie w 2014 roku. Teraz natomiast, żeby nie było nudno, sięgam po płytę absolutnie oczywistą. Gitarzysty, którego kocham od dawna i już bardzo często pojawił się w trzech wymiarach gitary, nazywa się Coco Montoya i żeby nie kombinować, sięgam także po utwór bardzo oczywisty, bo najbardziej go lubię z płyty. I Want to Shout About It. To jest Coco Montoya. No trudno, może znowu ktoś mnie zhejtuje i napisze, że to takie za bardzo na wprost i prościutkie, ale mi się podoba i kropka. I want to shout about it. To był Coco Montoya. Listy od Państwa płyną, bardzo dziękuję. Teraz taki bardzo krótki, ale treściwy list. Dobry wieczór, to widzimy się w Krakowie. Witold z Radomia. To się widzimy i ucieszmy się jeszcze raz. One, two, three, four! Jeśli ktoś ma bilet na ten koncert do Krakowa, to potrzebny jest jeszcze tylko dobry humor. W przypadku męskiej części publiczności być może przydałaby się marynara, a w przypadku żeńskiej części publiczności nie być może, a na pewno. Panie powinny przećwiczyć gardła w tym takim pisku nieprawdopodobnym, kiedy Paul się pojawi na scenie. Ten pisk powinien zabrzmieć, abyśmy sobie przypomnieli, jak to było wtedy, kiedy królowali jeszcze na estradzie Beatlesi. Paul McCartney w Krakowie. Nie wiadomo, jak będzie ułożony ten koncert. Pewnie będą i te utwory, które wszyscy znamy doskonale, jak na przykład I Saw Her Standing There. No ale pewnie pojawią się także utwory z nowej płyty. Yes, it will now. Yes, it will. Yes, it will. Yes, it will now. Mam nadzieję, że przynajmniej minimalnie zaostrzyłem Państwa apetyt na to spotkanie poniedziałkowe. No i tyle na dziś w trzech wymiarach gitary radości przedkoncertowej. Ja za tydzień będę bardzo oczekiwał na Państwa listy relacjonujące Państwa wrażenia, Państwa uczucia po tym poniedziałkowym spotkaniu z Paulem McCartneyem. Teraz sięgamy po kolejną płytę z artystą nieoczywistym, choć w trzech wymiarach gitary on się już pojawiał. Lonnie Brooks. Ale dziś sięgamy nie po ten najbardziej oczywisty utwór Stranger in My House, a proponuję Państwu cudownego bluesika, który jest zatytułowany Too Little, Too Late. It's 4 a.m, baby, and you've been out all night, but you got to just in time. Oh, say goodbye. My mind is made up, and I swear today, this time my heart, oh, won't get in the way. I don't for one moment. Now you see the error of your way, and the tears there for nice touch sliding down your face. But it's too little, too late. Now grab your hat and coat, and while you're talking, you can call a cab. Simple, find another fool somehow. 'Cause all the fields in China, oh, won't change my mind now. I don't doubt that you're sorry for one moment. Of your way, and it feels there's a nice touch sliding down your face, but it's too little. Thank you. a nice touch sliding down your face. But it's too little, baby, too late. I said too little. Cudownie, to był Lonnie Brooks. Pomyślałem, że kiedyś powinniśmy zrobić całe takie wymiary gitary z takimi pięknymi bluesikami i na pewno kiedyś to nastąpi. Nikt z Państwa nie napisał o tym, że ma się pojawić ten oczywisty utwór zespołu Spin Doctors i to trochę dobrze, bo mam jeszcze dwa utwory, które koniecznie chciałbym zaprezentować. Pierwszy z nich to będzie z cyklu 2 w 1, bo po pierwsze zachęca do tego, aby zagłosować na top wszechczasów. No a po drugie znalazłem taką wersję, która nie jest wersją oryginalną, czyli nie wykonuje tego utworu zespół Creedence Clearwater Revival, choć pojawia się John Fogerty z takiej płyty, która została zatytułowana Historia Johna, gitary i jego koszuli flanelowej. A zatem, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zagłosować, to też jest w zestawie do głosowania Have You Ever Seen the Rain? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop, I wonder. Ktoś z Państwa miał ochotę, jest w zestawie do głosowania na tegoroczny top wszechczasów, znaczy na przyszłoroczny, bo odbędzie się 1 stycznia. Dziś w takim nieoczywistym wydaniu